Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dün akşam üzülerek Şifa-ı Şerif dersini yapamadık yani. Takatım yetmedi hakikaten. Bundan inşallah haftaya kadar daha selamet olur. Fakat önümüzde de Recep-i Şerif geliyor. Yarın gece inşallah Ahmet Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nde bulunacağız, buluşacağız inşallah. Akşam ezanında yani sohbet saat 8'de başlayacak inşallah. Önümüzde çok önemli Recep-i Şerif'in ilk gecesi var. İlk üç günüyle ilgili ibadetler, oruçlar vesaire, namazlar var geceleriyle ilgili. Onları beyan edeceğim inşallah. Önemli sohbettir. İnşallah kaçırmayalım, dinleyelim. Saat 8 gibi başlar yarınki sohbet inşallah rahman. Bu gece Mektubat-ı Şerife'den dersimizi okuyalım. Bundan sonraki sohbetlerde de birbirimizi haberdar edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ama hangi şey ki vaka oldu beynel ashab, sahabe-i kiram arasında minel münazaat, çekişmeler vel müşacerat, kavga gürültüler, savaşlar oldu. Olmadı diyemeyiz, oldu. Yecibu gerekir hamluha, bunları yorumlamak ala muhamile hasenetin. Güzel efendim tevillerle yorumlamak bunları, güzel manalara hamletmek lazım. Yani ve enbeği gerekir tebriyetuhum, onları uzak tutmak anil heva, nefsani arzuyla iş yapmaktan ve taassubi, yani ırkçılık, asabiyet, kabilecilik, efendim aşiretçilik gibi bu mantıkla hareket etme şaibesinden uzak tutmak lazım. Çünkü başka mektuplarında da beyan eder, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde onların nefisleri, ruhleri tertemiz oldu. Bir kere sohbetinde bulunan Veysel Karani'den Hasan-ı Basri'den üstün oluyor ya. Çölden gelse, Bedir'den gelse bir Arabi, bir kere sohbette bulunsa, bir kere görse ne Veysel Karani ona yetişebiliyor, ne Hasan-ı Basri yetişebiliyor, ne Ömer İbni Abdülaziz yetişebiliyor. Yani bu bir büyük bir makam bundan. Hala sen bunda nefis var, şeytan var denmez yani. Bu zatlar kafadan iş yapmaz. Kale Teftazaniyu, işte bizim Ömer Nesefi Akaid metnimize şerh yazan meşhur Allame-i Teftazani dedi. Ma ifratı fi hubbi Ali keramallahu vecihu. Halbuki Hazreti Ali'nin sevgisinde ifrat derecesindedir. Yani ifrat, aşırı gitmek. Demek Teftazani'de bir aşırılık var Hazreti Ali'yi sevme hususunda. Efendim, bazı kere sevgi insanın elinde olmuyor ama dozunu ayarlayamıyor ama işte bu yüzden biliyorsunuz Yezid'e lanet ediyor. Şey, bütün yani halbuki Ehl-i Sünnet'in cumhuru isim olarak müşahhas kimseye lanet etmiyorlar. Çünkü son nefesini bilemeyiz diye. Hakkında ayet hadis yok. Ancak diyorlar ki Hazreti Hüseyin Efendimiz'i şehit edenlere Allah lanet etsin. İşte buna yardım eden, razı gelenlere Allah lanet etsin. Amin. Biz de diyoruz buna. Fakat müşahhas lanetler mesela yapılmıyor. Taftazani çok Hazreti Ali'nin sevgisinde, Ehl-i Beyt sevgisine aşırılık derecesinde farklı muhabbet beslediğinden o mesela lanet de ediyor. Yani ki Ehl-i Sünnet metinlerinde lanet yoktur. Demek istiyor ki o dahi, yani Taftazani bile nedir? Çünkü Yezid zaten sahabeden değil. Hazreti Muaviye meselesine gelince o sahabedendir. Orada ağzını burnuna dikkat edeceksin. Bu buyuruyor ki ve ma veka minel muhalefat vel muharabat. Sahabe arasında vuku bulan zıtlaşmalar, tersleşmeler, hatta harpler, kılıç kalkan savaşa girmişler. Lem yekun annizan fil hilafeti. Halifelik hususundaki çekişmeden değildir. Yani sen halife olacağım, ben halife olacağım diye değildir. Yani Hazreti Muaviye Hazreti Ali'den halifeliği almak veya sen halife hak etmiyorsun, ben halife olacağım. Bunu Taftazani söylüyor ya. Yani Ehl-i Sünnet içinde Ehl-i Beyt'e en aşırı derecede muhabbet nedeniyle efendim artık Yezid'e laneti ismen okuyabilen bir insan Taftazani bile bak ne söylüyor. Burada halifelik çekişmesi yok diyor ya. Yani neyi anlatıyor burada? Cemel Muharebesi'nin sıfır muharebesini anlatıyor. Cemel Muharebesi'nde Hazreti Ayşe, Talha, Zübeyir dolu büyüklerimiz de vardılar. Hazreti Muaviye ile birlikte diyelim veyahut da o onlarla birlikte diyelim. Onlar daha büyük isim. Sıffin Muharebesi'nde Hazreti Muaviye tarafında Şam ehlinde 10 bin sahabe vardı. 10 bin sahabe vardı. Burada Hazreti Muaviye halifeliği Hazreti Ali'den almak için yapmadı diyor. Taftazani söylüyor ya. Sen daha ne konuşuyorsun? Vel anhatayın fil içtihad. İçtihatta hata oldu. İçtihat ne demek? Ayet hadisten çıkarılan hüküm demek. İçtihadı kim yapabilir? Fıkıhçı yapabilir. Sen ben müçtehit değiliz. Ama Hazreti Muaviye müçtehitti. Yani sahabenin içindeki müçtehitler. Sahabenin içinde diyorlar 70 kadar müçtehit var. 70 kadar müçtehit var. Tabii hanımla Ayşe annemiz de müçtehide. 70 müçtehit var. Hazreti Muaviye hakkında Hazreti İbni Abbas'a sordu. İbni Abbas sahabedeki müçtehitlerin başında gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel duasını almış. Allah'ım fakkıhı fiddin. Dinde fıkıh ilmi içtihat ver. Ve alimü tevil. Tevili tefsiri ona öğret. Özel dua almış yani. İbni Abbas bu. İbni Abbas'a diyorlar Hazreti Muaviye bu bir hususta şöyle bir fetva vermiş. İbni Abbas diyor ne öyle fakıhın? Muaviye fakıhtır diyor. Bu Bukhari'de var. Bukhari hepimizi bağlayan bir en üst kaynak. Yani İbni Abbas bile Hazreti Muaviye için fıkıhçıdır diyor. Bu fakih demek sahabe arasındakisine müçtehit yani demektir. O dönemdeki fakih müçtehit demektir. Şimdi içtihatta hata var. Hazreti Ali Efendimiz içtihatında isabet etti. İki ecir aldı. Hazreti Muaviye radıyallahu tarafı içtihatta hata etti. Bir ecir aldı. Mevzulerden çıkıyor Hazreti Osman Efendimiz'in katillerinden kısas meselesinden çıkıyor. Çünkü Hazreti Muaviye, Hazreti Osman'ın akrabası. Akrabası olduğu için kan hakkı davası eline geçiyor. Fakat Cani Ali Veli'yi sultanen kan sahibine güç verdik. Ayet-i kerimesine göre kan sahibi olduğundan saltanatlı oluyor. Burada Allah ona güç vermiş. O da diyor ki bu katilleri yakalayalım, bunları idam edelim. Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki şimdi sırası değil. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'in ordusunda binlerce bu Hazreti Osman'ın karnına giren zalim, cani, katil, barbar yamyamlar vardı. Hazreti Ali'nin ordusunda. Şimdi Küfe'de. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz ordusunda bu kadar karışıklık olunca ne yapacak? Zamanı zemini gelmeden, güç gelmeden efendim şey yapamaz. Ben de diyor yani şu anda ben bu işi katil avcılığına çıkarsam devlet düzen bozulur. Yani daha büyük kargaşa olur. Devleti hiç toparlayamayız yani. Hazreti Ali Efendimiz bunu düşünüyor. Bir zamana zemine şey etmek istiyor. O da bayağı geçiyor herhalde. 6 ay mı ne geçti? Daha da fazla geçti Sıffin'e kadar. Bayağı bir geçiyor yani. Bu kadar zaman geçip de bu Hazreti Osman Efendimiz'in yaşlı insanı 80 küsur yaşında evinde gidip şehit eden adamlar niye serbest dolaşsın? Hazreti Muaviye Efendimiz buradan üzerine gidiyor. Efendim bu iş böyle patladı. Arada ajanlar devreye girdi. İbn-i Sebe Yahudisi Hazreti Ali'nin taraftarıyım diye Müslüman ol göründü. Hazreti Ali'nin taraftarıyım diye fitne çıkarttı. Zaten Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesinde de büyük rolü var. Mısır'ı falan her yeri karıştırdı. Hazreti Osman'ın aleyhine işte milleti toparladılar. Medine'yi bastılar, işgal ettiler. Şimdi böyle durumlar yaşandı. Burada elbette hata olur yani. Çünkü toz duman, şeffaflık yok, bir şey yok. O zaman şimdiki gibi, şimdi bile bu kadar istihbarat ağları var, bu kadar bilgiler var. Yine memlekette neler olduğundan haberimiz yok. Bir darbe oldu, iç yüzünü hiç anlayamadık. Adil Öksüz nerede kimse anlayamadı mesela hala. Yani şu anda birçok muamma var bu 15 Temmuz darbesini. Kim yaptırdı belli, FETÖ yaptırdı. Fakat bunun içeriden adamları kimler, kime destek verdi, bu bilgi nasıl alınamadı, alındıysa nasıl paylaşılmadı, paylaşıldıysa niye bu kadar gaflet oldu, bu kadar insan şey... Yani görüyorsunuz yani ne kadar yakında canlı yayında bir darbe izledik yani, canlı yayınlarda. Ve bu canlı yayınlarda herkesin elinde internet var, bir dünya kadar 1000 tane ben muamma sayarım, çözemedim daha. Bu işin aslı, nesli nasıl çözemedim. Tabii kendime göre çok fikirlerim, düşüncelerim var. Paylaşacak durumda değilim. Fakat yani Sen şimdi 1400 sene evvelki imkansızlıklar içerisinde bir mektuptan bir yerden bir yere 3 ayda gidiyor ya. Yani burada nasıl insanlar birbirinden haberdar olsun kim kime ne etmiş? İbn-i Sebe Yahudisi kışkırtıyor, karıştırıyor, ediyor. Ordunun içinde o tarafın içinde de dinsiz kitapsız var. Bu tarafın içinde de Yahudi var, münafık var. Zaten harp marp yapmayacaklar, anlaşmak istiyorlar. Geceden anlaşacaklar. Gündüz bir de bakıyorsun. Onlar namaz kılarken buradan birileri saldırmış oraya. Hadi bakalım. Allah Allah. Onlar canını müdafaa etmek için onlar da onlara atmaya başlamış okları. Savaşın ortasına buldular kendilerini. Ya bu nerede? Bir şekilde bir sulh olmaya geldik. Nasıl barışacaktı? Kur'an'a gelelim. Tamam Kur'an'a gelelim. Hepsi de ayet hadisi kabul eden insanlar. Hepsi sahabeden. Yani işin içinde yoğunlukta sahabe var ama hepsi sahabe değil ki bunun. Hepsi sahabe değil. Silme sahabe değil bunun. Burada çok yeni bir nesil gençlik gelmiş. Hal böyle olunca yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yani vefatından ne kadar sonra? Değil mi? 26 sene mi ne? Oluyor yani. Hazreti Ali Efendimiz'in halifeliği zaten herhalde 4 sene falan. Yani 26 sene geçiyor. 26 senede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra doğanlar olmuş 25 yaşına. Yani yeni bir nesil yetiyor. 25 sene ne demek yani? 25 sene. Hal böyle olunca burada bir hata oldu. Hazreti Muaviye'de kan şeyini Hazreti Osman Efendimiz'in katilleri idam edilsin, kısas yapılsın bu hakkı istemeyerek çıktılar. Cemel de bundan patladı. İş gecikti gecikti bir şeye varamadılar nihayetinde. Sıffin de bundan oldu. Ama Taftazan Hazretleri ne diyor? Burada bir halifelik çekişmesi yok. İçtihatta hata oldu. Bu kadar. Ya Taftazani bunu derken Mehmet Emin Yıldırım'a ne düşmüş ya? Mehmet Emin Yıldırım kim yani? Şimdi bu adamı ehli sünnet bir adammış gibi platformlarda konuşturuyorlar. Bizim hoca arkadaşlar bununla beraber aynı platformlarda idiler. Bilmiyorum bundan sonra beraber olacak mılar, olmayacak mılar. Kendileri bilirler. İhsan Hoca olsun, Metin Hoca olsun. Kendileri bilirler. Ama adam alenen Hazreti Muaviye'yi katil ilan etmiş. Sahabeyi ya. Hazreti Hasan'ı zehirledi diye. Hem de ne kadar gizli bir şey. Hiç ortada, ortalıkta da bir şey yok. Şahitsiz, ispatsız bir şey. Böyle bir iftirayı, Şia ve Acem iftirasını kitabına koydu. Ondan sonra kalkıyor. Diyor ki, Sıffin içtihat hatası değildir. Ne demek yani? Taftazani, Ehl-i Sünnet'in imamları anlamadı. İmam-ı Rabbani anlamadı. Ehl-i Sünnet'in cumhurunda ta akide-i taviyeden başlar. Ehl-i Sünnet'in bütün itikat metinlerinde ittifakla sahabe-i kiram arasındaki savaşlar nefsani arzulara dayanmamaktadır. Ancak içtihat hatası diyebiliriz. En fazla içtihatında hata eden de bir ecir alır. Hadis var. Sahih hadis. İzâ hakemel hâkimu feçten fe sâbe fe lehu ecrân ve idâ ahtâ fe lehu ecrûn vâhid. Hüküm verme makamında fıkıhçı olan birisi içtihat yapıp da İsabet ederse iki ecir alır, hata ederse tek ecir alır. Yani Hz. Muaviye gibi fıkıhçılar, sahabenin fakihleri bu işe girmeyecek desen. Sen kimsin yani Mehmet Emin Yıldırım olarak? 1400 sene evvel ki tarihi sorguluyorsun, yargılıyorsun. Bir de karar veriyorsun. 1400 senelik 14 asırın icma ve ittifakıyla Ehl-i Sünnet diyor ki içtihat hatasıdır. Sen diyorsun bunu. Senin dayanağın ne? Şia'dan başka bir kişi yok. 72 sapık fırkanın 72 sapık fırkada bir tek Şia diyor ki içtihat hatası değil, sahabe yoldan çıkmış, sapıtmış diyor. Şia'nın dışında Ehl-i Sünnet'i bırak. 71 tane sapık fırkadan bile bir tanesi sahabede yanlışlık var, efendim sapıklık var demiyor. O zaman senin bir tek dayanağın ne kaldı? Şia, İran Şiası kaldı. Zaten ikide bir ağzı burnu ne diyor? İmamet, imamet, imamet, imamet. Yani imamlık. İmamlık dediği de ne biliyor musun? Devlet reisliği, hilafet değil. İmamlık dediği Ehl-i Beyt'in imamlığı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen imamlar. Tamam ama o imamlar manevi imamlardı. 12 imam siyasete karışmadı. 12 imam devleti başına geçmek için harp yapmadı. İmam Muhammed el-Bakir, İmam Cafer-i Sadık Efendilerimiz. Hepimizin imamımız. Hem tarikatta silsilemizde hem İmam-ı Azam Efendimiz'in hocası. Onlar devlete düzene baş kaldırıp da insan Müslüman kanına girmediler. Onlarda halifelik derdi yoktu. Onlar ümmetin imamıydılar. Ruhani imamdılar. Hadi 12 imamdan sonra. 12 imamdan sonra 1200 sene geçmiş. Yani diyelim 1200 sene. 1150 sene, 1200 seneye yakın bir zaman geçmiş 12 imamdan sonra. Şu anda imamlıkla ne alakamız var ya? Bugün bunu niye konuşuyor? Ehl-i sünnette imamet diye bir itikat şartı yok. Kur'an'da sünnette de imamet diye bir itikat şartı yok. Bir insan İmam Cafer-i Sadık efendim imam değildir dese kafir de olmaz, ehl-i sünnetten de çıkmaz. Ama biz tabii onun imametini, manevi imamlığını, önderliğini kabul ediyoruz. Tasavvuf olarak. Fıkıhta imamdı. Cafer Sadık büyük müçtehitti. Müçtehitti. İmam-ı Azam ondan okudu. Bunları kabul ediyoruz. Ama bu bizim iman şartımız değil ya. Ama bizim itikat ve iman şartımızda ne var? Sahabeye hakaret etmemek, sövmemek, sahabeyi sevmek var. Sen neye dayanarak kalkıyorsun diyorsun ki Sıffin Muharebesi'nde içtihat yoktu. Bu ne demek? 10 bin sahabe sapıtmış. Bunun açıklaması başka izahı yok. Bu kimin ağzı? Şia'nın ağzı. Bir tane Ehl-i Sünnet'ten Sıffin Muharebesi'ndeki sahabede içtihat yok diyen bir tane Ehl-i Sünnet bulamazsın. Mutlaka Şia'dan olanlarda bu görüş var. E bu adamın o zaman menşei, patenti belli. Bu ağızla konuşulur mu ya? Devamlı imamet konusu gündeme getirilir mi? Şu anda ümmetin meselesi imamet diye bir meselemiz mi var? Nedir yani? Bu bakımdan ve fi haşiyetil hayali aleyh, hayalinin Taftazani haşiyesi var. Orada yazıyor ki fe inne Muaviyete ve ahzabehu, Muaviye ve adamları begav çıktılar antaati, Hazreti Alevimize itaat etmediler. Söz dinlemediler yani. Bu devlete karşı gelmek anlamına geliyor. Çünkü meşru hükümet Hazreti Ali'nin Küfe hükümetidir. Buna karşı çıktılar. Çıktılar ama ma'atirafim bi'ennehu eftalü ehli zemani. Onlara sorsan ki bu zamanda en faziletli dünya üzerinde kim var? Hazreti Muaviye'ye de sorsan Hazreti Ali der. Orada 10 bin sahabeye de sorsan hepsi der ki Hazreti Ali eftal. Bir defa Hazreti Ali Efendimiz'in eftaliyeti tartışmasız. Ve ennehu lehakku bil imameti. Efendim. Sorarsan ki halife olma en layık kim? Derler ki ennehu Hazreti Ali el hakku bil imamet. Halifeliğe daha layıktır. Minhu Muaviye'den. Radıyallahu anh. Hazreti Muaviye'ye göre Hazreti Ali haklı yani. Halifelik onun hakkı. Ama bunu Hazreti Muaviye kendi de diyor. Ve 10 bin sahabe de diyor. Sorun yok. Peki niçin çıktı bunlar bu tahttan? Bir şüphetin, bir şüpheyle, bir karışıklık. Şüphe ne demek abi? İştibahtan geliyor. Karışıklık var. Bu şüphe neydi? Hiye o da terkül kısas, kısas yapılmaması. An kateleti Osman radıyallahu anh. Hazreti Osman Efendimiz'i şehit eden yüzlerce binlerce tabii kişi bu işe karıştı ama özellikle birkaç kişi evini bastılar şehit ettiler Kur'an okurken. Şimdi bu katillere niye kısas yapılmıyor? Bunu Hazreti Ali yapması lazım. Halife o. Hükümeti yöneten o. Devlet yöneticisine sorarlar. Mesuliyet devleti yöneten dedi. Bende olmaz ki. Peki niye bu kısas yapılmadı bu katillere? Hazreti Muaviye'de Hazreti Osman'ın akrabası kan davasını şey, kanını istiyor. Bu ortalık bundan karıştı anladın mı? Bundan dolayı Hazreti Ali Efendimiz de onlara çok yüklenemedi yani aleyhlerine. Mesela nukile fi haşiyeti Kara Kemal. Kara Kemal diye kitabın adı haşiyesi var yine. Zannedersem Taftazani üzerine de olabilir veya işte hayal üzerine olabilir. Bunlar birbirinin üzerine hep haşiyeler var. Ani Ali inkeramallahu vecehu. Hazreti Ali Efendimiz'in sözü var. Ennehu kâle ne buyurmuş? İhvânûnâ begav aleyna. Bize karşı çıktılar ama bunlar bizim kardeşlerimizdir. Hazreti Muaviye ve Ahzab-ı için. Ve leysu bi keferatin. Kafir değiller. Ve la fesekatin. Fasık da değiller. Halbuki İslam devletine içtihat gibi bir durum olmadan karşı çıkan fasıktır. Ve hatta devlete karşı çıkanların biliyorsunuz en yukattelü ve yusallebu öldürülecekler, asılacaklar. Evtukatta aidin ve arculü min hilaf. Elleri ayakları çapraz kesilecek. Bunlar ayet. Eğer bunlar gerçek manada devlete karşı azgınlık yapan içtihat hatası olmasaydı Hazreti Ali Efendimiz bunlar fasık değil der miydi? Devlete karşı çıkan yani eşkıyalık yapan fasık. Çünkü eşkıyalık daha bu. İçtihat yoksa burada eşkıyalık oluyor. çıkıyorsun padişahın, halifenin, neyse Hazreti Ali Efendimiz zaten padişah değildi. Halifeydi, emirül müminiydi. Sen ona nasıl karşı çıkarsın? Ama diyor ki fasık değiller. Hazreti Ali Efendimiz korkmaz. Zaten savaşmış onlarla. Savaştıktan sonra fasık demeye mi korkacak yani? Lima alevum. Çünkü onların elinde var minet tevil. Tevilleri var. Ne demek tevilleri? Ben hükümet hepten devlet bozulmasın diye. Çünkü ordunun içine çok karışmışlar Hazreti Osman'ı şehit edenler. Ayıklamak zor oluyor. Burada büyük fitne çıkacak. Daha ortalık yatışmadı. Hepten hükümet işleri sarsıntıya uğrarsa daha toparlayamam diye kısası tehir etti yani. Kısas hakkınız yok falan da demedi. Diyemez ki canım, Allah'ın verdiği hakkı nasıl alacak da. Ama geciktirmesi bayağı uzadı ya. Bayağı uzadı yani. Hazreti Osman'ın şehitliğiyle şeye bak istersen, kaç ne kadar var ona bir bak. Hazreti Osman'ın şehit edilmesi hicretin kaçıncı senesi? Sıffin kaçıncı sene? Bunlar ikisinin tarihinin arasına bakarsak çıkacak ama bayağı zaman var canım. Belki de yıl, birkaç yıl. Şimdi böyle olunca efendim bundan dolayı ne yapamadı? Hazreti Osman Efendimiz'in katillerinden kısas isteyenler durmadılar yani. Dediler ki biz hakkımızı arayacağız. Ve la şekke, şunda şüphe yok ki ennel hatâl içtihâdiye ba'idun anil melâmeti aleyh. Eğer bir yanlışlık içtihada dayalıysa, nefse dayalıysa, ırkçılık, taassup, aşiret, particilik, pırtıcılık, İslam'da çok yasak şeyler böyle. Bunlara dayanan efendim yanlışlara tenkit gelir. Allah da zemmeder, müminler de zemmeder, levmeder. Ama bir adam müçtehitse, fıkıhçıysa, burada bir içtihat delillere dayalı yaptıysa, fakat bunda bir hata ettiyse, bu hatayı da senin benim anlayacağım bir şey değil. Bu hatayı yine kim anlıyor? Yine Hazreti Ali anlıyor. Bak şimdi, Hazreti Muaviye tarafının içtihatta hata ettiklerini kim söylüyor bize? Hazreti Ali söylüyor. Hazreti Ali diyor ki tevilleri var. Yani bir yorumlamaları var, ellerinde bir delil var diyor. Kısası bizim geciktirmemiz buna sebep oldu diyor. Şimdi onu o söylüyor zaten. Biz kalkıp da sokaktaki adamlar olarak bu tartışmaya girip içtihat var mıydı, hata mıydı, sevap mıydı? Bizi alakadar da etmiyor. Biz Hazreti Ali Efendimiz'e gözüne dayanarak yine bunu konuşuyoruz. Karşı taraf içtihat hatası var. Sen içtihatta hata edeni tenkit edemezsin ki. Ya sen şimdi İmam Şafii kan abdesti bozmaz dedi, İmam-ı Azam bozar dedi. Ben şimdi tamam onu kabul ediyorum. Fakat ben İmam Şafii'yi tenkit edebilir miyim şimdi? Ben Hanefi'yim. Kalkıp diye bu İmam Şafii ne biçim adam ya? Kan çıkıyor, abdest bozulmuyor. Ne biçim adam? Sen kimsin derler ya, sen İmam Şafii'ye konuşuyorsun, sen terbiyesiz. Şerefsiz bile derler yani. Haklıdırlar yani. Hazreti İmam Şafii ne biçim adam dersen sana şerefsiz derler yani. Çünkü İmam Şafii'nin ayetten hadisten delilleri var. Sen kimsin? İçtihat hatasında kimse kimseye tenkit yapamaz. Eğer içtihat şartlarına haiz ise, Hazreti Muaviye'nin burada fakih olduğu, içtihat sahibi olduğu, zaten İbn Abbas söylüyor, Buhari'de var. Zaten Hazreti Ali söylüyor, Haşiyeti Kara Kemal'de var. İmam Rabbani mektubatta dolu kaynak var. Sen daha ne konuşuyorsun? Sen ne alaka duruyor? Vatta'nu, tenkit ve teşni'u. Teşni'u yani böyle şenaata nispet etmek, çirkin işler falan demek. Merfu'ani, kaldırılmıştır an sahibi. Tevil ve içtihat sahibinden kaldırılmıştır. Yani tevil ve içtihat yapanı kimse ta'nü teşni' edemez. Tenkit edemez. Tenkit edemez ya. Ben onunla amel etmiyorum. Ben Hanefi mezhebindenim. Bununla amel ediyorum. Öbürü de diyecek. Ben Şafii mezhebindenim. Ben bununla amel ediyorum. O da kalkıp İmam-ı Azam ne biçim adam ya diyemez. O da o şerefsizliği yapamaz yani. Dolayısıyla sen ne konuşuyorsun? O halde yenbeğine gerekir en yezküra, bir Müslümanın anması gerekir. Cemi'ale sahabil kirami, sahabe-i kiramın tümünü bil hayri, hayırla yad etmesi gerekir. Mura'aten li hukuki suhbeti hayril beşer aleyhi ve ala alihi salavat ve tehiyyat. Beşerin hayırlısı sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, beraberinde, birlikteliğinde bulunma, sohbet o demek. Hakları var. Bu hakları gözetmek için ne yapması lazım? Bütün sahabeyi hayırlanması lazım bir Müslümanın. Hazreti Muaviye'yi de, Hazreti Vahşi'yi de, Hazreti Hind'i de, Hazreti Ebu Süfyan'ı da radıyallahu anhum ecmain. Ve en yuhibbehum, onların hepsini sevmesi lazım. Bi hubbin nebi aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiği için sevmesi lazım. Kale aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men ehabbehum, kim onları severse fe bi hubbi ehabbehum, benim sevgim sebebiyle onları sevmiştir. Ve men ebgadavum, kim onlara kızarsa fe bi buğdi ebgadavum, bana kızdığı için onlara kızmıştır. Tirmizi'de geçiyor. Böyle bir hadis-i şerif varken efendim Hayrettin Karaman kim oluyor da ben Muaviye'yi sevmem diye biliyor. O zaman Resulullah sevmiyorsun. Vahiy katibiydi. Sahabenin ednası bile, bırak vahiy katibi. Kayınbiraderiydi. Bırak kayınbiraderiydi. En edna, düşük derece Hazreti Vahşi'yi gösteriyorlar. Sen onu bile sevmiyorum diyemezsin. Sevmiyorsan diyor Resulullah, beni sevmediğin için sevmiyorsun. Sen bu hadisi okumuyor musun? Hocaların hocası diye geçiniyorsun. Hala Yeni Şafak bu adama yazı yazdırır. Hala! Efendimiz dedi, bizzat telefon etti benim yanımda ya. Yazdırmayın bu adama, sahabeye hakaret ediyor. Siz daha ne yapacaksınız? Adamlar, biz de Müslümanız diyor, Mahmut Efendi cemaatiz diyor, kadınları çarşaf giyiyor. Sahabeye hakaret eden adama hala hakaret yazıyor. Ehli sünnet şuuru olmadıktan sonra, ehli sünnet hassasiyeti olmadıktan sonra biz bir yere varamayacağız. İki yakamızla bir araya gelmeyecek ve bu memleket de kurtulamayacak. Battık da batacak yani. Hassas olacağız ya. Sahabeyi sevmeyen beni sevmiyor diyor. Sen daha neyse git. Darılan yatağın ayrı sersin. Sen ne beni bunu yazdırıyorsun bu adama? Yazdırır. Var bir bit yeniği arkasında. Sıkıntı. Biz ehli sünnet hassasiyetini koruyacağız. Ben başka bir derdim yok. Yani Resulullah Efendimiz ne kastediyor sallallahu teala aleyhi ve selleme? Ennel muhabbete elleti tetealleku bi ashabi. Benim sahabemle ilgili olan sevgi hiye aynül muhabbeti elleti tetealleku bi. Benimle ilgili olan sevginin ta kendisidir. Yani bana sevgin var, ona sevgin. Onlara sevgin yok, bana sevgin yok. E sen diyorsun Muaviye'yi sevmem. Bu ne demek ya Resulullah sevmem bunu? Bak diyor ki aynısıdır diyor. Ve kedelgel buğdu elleti tetealleku bi. Onlarla alakalı buğz ve nefret, sevmemek yani. Sevmemek buğz. Sövmek değil. Ne severim ne severim. Ne biçim lafı ya, şia lafı. Ne severim ne severim ne demek ya? Sövmüyorsun diye. Sevmek zorundasın diyor. Ben sövmüyorum. Ama sevmiyorum. E sevmiyorum dediğim zaten bu adamı ben sevmiyorum ne demek ya? Bu zaten onu sevmiyorum. Demek kızıyorum ona demek. Ya seversin ya kızarsın. Ortası yok yani. O zaman bu buğz nereye gidiyor? Aynül buğdu lezi yetealleku bi. Benimle alakalı buğz ve nefret. Bir adamın bana kızması neyse aynıdır diyor. Sevmemesi sahabeyi. Sahabeden birini ya. Ve la garada lena min muhabbeti muharibi Ali kerramallahu asla. Hazreti Ali ile harp edenleri biz niye sevelim diyor esasen. İmam Rabbani. Bizim ne maksadımız var, ne gayemiz var? Yani Hazreti Ali ile harp edenleri sevmemiz. Niye icap etsin? Bizim işimiz değil ya. Ama belli hikkulene anne tezzaminum. Halbuki üzülmemiz de lazım. Onlardan eziyet de duymamız lazım. Ya niye Hazreti Ali harp etti bunlar falan. Esasen nefse bakarsak, nefse. Yani nefsin arzusuna bakarsak, yani insanın içindeki plana bakarsak böyle düşünebilirsin. Ve lakin haytü kânû ashâben nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Madem ki Hazreti Muaviye ve onun yanındaki 10.000 kişi hepsi ashab idiler. Resulullah Efendimiz'in yanında bulunmuş, harplerde beraber bulunmuş. Kimisi muhacirden, kimisi ansardan. Ve künnâ me'mûrîne bi muhabbetîm. Biz ki onları sevmekle emrolunmuşuz. Ve memnû'îne an buğdîm ve izâim. Onlara kızmaktan ve üzmekten ve eziyet etmekten engellenmişiz. Felâ ceremen hübbükullevun bi hübbün nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç şüphe yok ki hepsini seviyoruz. Ve içten seviyoruz. Yapmacık değil. Neden? Peygamberimizi sevdiğimiz için seviyoruz. Peygamberi seveceksin, sev dediğini sevmeyeceksin. Ne mantıksız bir şey. Ve nehterizu an buğdîm ve izâim. Onlara kızmaktan, sevmiyorum demekten, sevmemekten, üzmekten, eziyet etmekten sakınıyoruz. Niçün likevni ma müncerrayni ile sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Efendimiz'e götürüyor bu iş. Onun için. Sevgi de onu sevmeye götürüyor. Kızmak ona kızma. Haşa. Amma ve lakin nekul lil muhikki muhikken ve lil muptali muptalen. Haklıya haklı diyoruz, haksıza haksız diyoruz. Buraya dikkat. Kâne aliyyun alel hak. Hazreti Ali içtihadında hak üzereydi. İsabetli karar aldı. Doğru onun yanındaydı. Ve muhalifu alel hatay. Hazreti Ali'ye karşı gelenler içtihat hatası üzereydiler. Fıkıhi bir terim bu. İçtihat yaptılar, hata yanıldılar. Yani Hazreti, yani İmam Şafii'yle İmam Azam meselesi de aynı. Yani bu kan çıkmaz abdesti ya bozar ya bozmaz. Allah indinde hüküm birdir, ikilenmez. Ya bozar ya bozmaz. Şimdi bunların birisi hak, birisi hata. Mutlaka. Ama hata üzere olanı da taklit edenler ahirette Allah soracak mısın abdestleriniz, namazlarınız boşa gitti diye? Yok. Niye? Çünkü onun müştehidi ayet hadise dayandı. İnceledi, inceledi, inceledi. O sonuca vardı. Ne gibi? Kıbleyi araştırdı, araştırdı, araştırdı. Bir fikir, yorum, bir fikire geldi. O tarafa durdu tam. Sonra birisi geldi dedi ki sen ters kılsın. Namazı iade gerekmez. Çünkü neden? Adam güneşe baktı, aya baktı, yıldıza baktı, ağaca baktı. Yani kendine göre tesbih çevirdi, mesbih çevirdi. Neyse. Kıbleyi aradı yani. Şimdi zaten şeyler var. Pusulalar, bilmem ne. Bitti. Şu adam elinden geleni yaptıktan sonra ama Allah indinde iki tane isabet etmez. Mutlaka biri isabetlidir. Burada da aynıdır. Ama burada biz diyoruz ki Hazreti Ali isabetlidir. Bu kesin. Hanefiler biz Hanefiler isabetliyiz diyoruz. Şafiler biz Şafiler isabetliyiz. Birbirini tenkit edemezsin ki. Durum aynı. İçtihat yani. Ve ziyadetü alâ zâlike minel fudûl. Bundan fazla diyeceksin ki Hazreti Ali tarafı haklıydı. Hazreti Ali'ye karşı gelen Hazreti Muaviye etrafı hataydı. Hata üzereydi. Hata. Fakat içtihat hatasıdır. Nefisten, halifelik derdinden savaş yapmadılar. Bu kadar. Bundan bir kelime fazla konuşsan bir kelime itikatta fuzuliyata girdi. Ondan sonra da Allah muhafaza. Fazla kelam, fazla sakat, fazla ateş. Cehenneme doğru gidersin. Sahabe hakkında öyle rahat konuşulmaz. Ve tahkiku hazel mebhasi mezkurun tafsilen fil mektubi lezi ketebtu ilel Hacı Muhammed Eşref. Bu konunu daha incelemesi Hacı Muhammed Eşref'e yazdığım mektupta tafsilatıyla mezkurdur. O mektup hangisi bakacağız. Zaten ben şimdi itikat mektuplarını sırayla okuduğum için bu mektup birkaç derste bitiyor. Tabii bu mektup çok uzundu. Bir 20 sayfalık mektup. Yani. Bunun öbür mektuplarda bu Hacı Muhammed Eşref'te gelir. Çünkü ben itikatları seçeceğim sırf. Onları okuyorum size. Ha bu aynı zamanda bir itikat dersi de olmuş oluyor. Çünkü mektubat itikattan müçtehittir İmam-ı Rabbani Hazretleri. فَاَنْبَكِيَ اُنَا خَفَنْ فَالْيُرَاجَعْ هُنَاكَ. Yani burada bir gizli kapalı anlamadığınız bir şey kalırsa burada bu hususu kısa geçtim diyor. Oraya da başvurulsun o mektuba diyor. Böylece inşallah rahman. Ne bulamadı mı seneler? Sıffin neşeyine. Kaç? Hazreti Osman şehitliğiyle. Cemel demiyorum Sıffin sonra. Sıffin önce değil. Sıffin sonra. Hazreti Ayşe ile çıkış önce. Sıffin sonra. Yani baksanıza şeyde bile diyor Hazreti Osman şehadetiyle Cemel 7 ay. 7 aysa Sıffin daha sonra. Peki bu da aylar geçer çünkü yani kolay değil. Bir harpten sonra bir daha bir harp gitmeleri gelmeleri toparlanmaları falan. Çok gecikti kısas Hazreti Osman'ın katilleri yani 7 ay falan önemli bir zaman. Çok gecikince bunlar bu içtihada vardılar. Gidelim bu hakkımızı arayalım. Hazreti Osman'ın katillerini bulalım, çıkaralım, öldürelim. Hazreti Ali Efendimiz de hükümet devlet düzeni sarsılacak diye o anda o işe girişemedi. Mevzu buradan çıktı. Ha, arada ajanı var, Yahudisi var, münafığı var. Bunları konuşmuyorsun. Bunlar sahabe değil ki ne? Sahabe olmayan zaten Allah lanet etsin hepsine. Kim bu işte ajanlık yaptı, sahabeyi birbirine soktu, yalan yanlış haberler götürdü. Birbirine saldırdılar, efendim orduyu saldırttı göstermek için gittiler. Komutandan efendim emirinden izinsiz gitti öbür tarafa ok attı. Böyle adamlar var. Harbi başlattılar. Ya bunlar Allah lanet etsin biz. Bunlarla ne işimiz var? Bizim derdimiz sahabenin sahasını korumak. Sahabenin sahasını koruyacağız. Buraya dokundurmayacağız. Buraya konuşturmayacağız. Buraya yasak saha. Sevgiden başka, hürmetten başka, tazimden başka en ufak bir rivayeti nakletmek bile caiz değil. Ehli sünnete göre. Fitne tohumlarına küsünüz ya. Siyeri açıyorsun, gıllıkış, ne kadar varsa rivayet, uydurma, hurafe, dolduruyorsun acem palavralarını, Mesudi'nin rivayetleriyle, Şii adam, Murucuze, bilmem ne, verdiğiniz kaynaklar, bu Muhammed Emin Yıldırım, bilmem ne, verdiğin kaynakları, ya Şii kaynağı, ya müteşeyyiye kaynağı, hurafeci adamların kaynaklarıyla, böyle bir sahabe hakkında iftiraya varan noktalara gider mi? Yok, içtihat değildi, yok bunlar ne oldu? Halifelik derdine düştüler, azgınlık yaptılar. Efendim, ondan sonra hiç günaha girdiler. Yahu, bir sevap aldılar diyor burada bütün ehli sünnet. Sen diyorsun bunlar azgın, bağı, eşkıya. Sevap var diyor ya, bırak günahı. Çünkü onlar hakkı meydana çıkartmak için ortaya çıktılar. Hakkı için canlarını ortaya koydular. Hak meydana çıksın, kim olursa olsun dediler. El hakku hakku en yütteba. Hazreti Osman'ın katilleri bulunacak dediler ya. Bu da bunların hakkı ya. Ama bu iş böyle harbe gidecek. Bu kadar sahabe şehit olacak. Bunu kimse kestiremezdi. Bu iş bir planlı yapılmadı. Ama bunu Yahudi münafık bu işi kotardılar. Hazreti Osman'ı şehit ettiren şebeke Bu işleri yapan şebeke. Hazreti Osman'ı şehit ettiren şebeke kim? İbn-i Sebe'nin fırkasını, Yahudi'nin desteklediği efendim 2000 kişi nereden geliyor Medine'yi basıyor? Halifeyi evinde öldürüyor. Hazreti Ali de Medine'de o zaman. Onlar tabii razı olmadı etmedi ama engelleyecek güçleri de olmadı yani. Yani halife evinde halifeyken şehit edilme durumu var. Bir de hadi Hazreti Ömer'e gizli geldi adam hançeri sapladı kimse bilmiyor. Bunu anlarız. Ama sen şimdi kaç gün muhasara sürdü kuşatma kaç gün? Burada bu kadar sahabe var Medine'de. Hazreti Ali Efendimiz de orada. Bu Hazreti Osman nasıl kurtulamadı yani? Bütün millet canını vermeliydi. Yine Hazreti Osman'ı yaşatılmalıydı mesela. Tamam kader. Ben kadere bir şey demiyorum. Ama ortada bir vaka var. Göz göre göre 80 küsur yaşındaki zatı kestirdiler. Burada şimdi 2000 kişi, 3000 kişi gelmiş Medine'yi basmış. Nereden geldi bunlar? Burada büyük bir şebeke var diyorum yani. Bu böyle Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin kapıya giderek durduracağı bir şey değil. Hazreti Ali'nin birkaç sahabenin gelecek durduracağı bir şey değil. Adamlar gözü dönmüş, önüne gene keseriz diyor. 2000-3000 kişi sardı şeyi. Mescidi işgal etti. İmamlığı kendi adamları yapıyor. Halife evinde mahsur. Sahabeden biri geçip namaz kıldıramıyor ya. Böyle bir olaydan geliyoruz. Sen şimdi ne Hazreti Muaviye tarafına sahabelere suç buluyorsun? Onlar da bu işte kimin parmağı varsa bu meydana çıksın diyor. Çünkü bu iş böyle giderse devletin hiç düzeni kalmayacak. Geliyor halifeyi o evinin odasında kesiyor. Onlar da dediler ki işi sağlam yapalım. Bu katilleri dar ağacına sallandıralım. Dosta düşmana bir görüksün. Ondan sonra bir daha böyle halifeliğe, İslam'a saldırılamasın. Yani burada bir halifelik müessesesi, Resulman halifeliği korunmak isteniyor esasen. Öbür türlü gece kalkan darbe yapıyor aynı bizim Türkiye'deki gibi. Buna döndü. Şimdi orada 2000-3000 kişilik bir şebekeyi toplayıp Mısır'dan Medine'ye gelmek kolay mı ya? Medine'de bunların bakımı kolay mı? Ne yiyor ne içiyorlar? Şu anda yapamazsın ya. 50 kişi 100 kişiyle bir şirketle gidiyoruz. Millet yolda kalıyor. O da bulamıyor. Yani bu kadar insanı yönetip getiren bu Yahudi, bu İbn-i Sebe fırkası, bunun arkasındaki teşkilat. Bu teşkilat ondan sonra da işte efendim birbirine sokmak için mekik diplomasisi yaptılar. Oradan oraya bir yalan götürüyor. Oradan oraya bir haber götürüyor. O seni öldürecek. Sen onunla savaşmazsan bu seni gece basacak. Bir de baktın harp çıktı. Sahabenin burada hiçbir kötü niyeti yok. Hepsi Allah için iyi niyetli insanlar. Hazreti Ali tarafı isabet etti. Hazreti Muaviye tarafı işte hatta biraz hatalı oldu. Bundan dolayı da bir sevap aldı. Bundan başka konuşmak fuzulidir ve ehl-i sünnetten dışarı çıkmaktır. Mehmet Emin Yıldırım gibiler alenen sahabede içtihat hatası yok. Nefsani keyfi hareketler demek suretiyle ehl-i sünnetten çıkmıştır. Zaten ehl-i sünnet belki de değildir. Çıkmış olması için girmiş olması lazım. Önce gireceksin ki sonra çıkasın. Belki de bu hiç ehl-i sünnet değildir. Ben o adamın arka planının itikadını bilmiyorum. Zaten İslamoğlu'nun adamı senelerce beraber. Senelerce beraber. Sonra ayrıldık numaraları var. Bunlar hep göstermelik oluyor biliyorsunuz. Ayrılan başbakan yardımcısı oluyor. Öbür ayrılan müsteşar oluyor. Öbür ayrılan böyle işte ondan ayrıldık hareketleri başladı. Popüler olmaya da başladı bayağı. Ben bunlara da çok soru işareti koyuyorum. Şüpheyle de bakıyorum. Ama bizim buradaki dikkat etmemiz adamın ağzından çıkan. Ben istihareye yatıp da bu adam nasıl bir adam diye bakamam. Şeriat bunu bağlamaz. Ağzından derse ki sahabede içtihat yok. Bu demektir ki sahabe kebair günah işlemiş. Çok büyük günah işlemiş. 10 bin sahabenin cumhuru efendim Allah Resulüne isyan etmiş. Bu demektir yani. Eğer ki sen buna diyorsan ki efendim içtihat yok. İçtihat yoksa nasıl oluyor yani Hazreti Ali'ye halifeye karşı mı savaşıyorsun? Nasıl savaşıyorsun? Dağdaki eşkıyadan ne farkın var? Biz içtihat var bu iş. İster istemez oldu. Gayri ihtiyari çıktı diyoruz da anlasana. Hazreti Ali diyor ya sen kimsin? Ya diyor bunlar fasık değil, günahkar değil diyor ya. Tevilleri, içtihatları var diyor. Hazreti Ali'nin sözü burada duruyor. Adam Hazreti Ali'yi seviyorum diyor. Hazreti Ali'ye muhalefet ediyor. O zaman dert başka. Dert ehli sünneti bozmak. Milletin itikadını bozmak, sahabe düşmanlığını aşlamak. Kim ve nefreti tahriktir. Nasıl bugün şimdi kim ve nefreti tahrik devlette kanuna suçsa sahabe-i kiram arasında da böyle konuşmak Allah indinde de büyük günahtır. Ve ehl-i sünnetten huruçtur. Bunlar ehl-i sünnetten çıkmıştır. Bu Mehmet Emin Yıldırım ne der sohbeti dinlenir. Nesiyer dersi dinlenir. İkide bir imamet lafını katıyor. İkide bir imamet. Dinle bak imamet. İmamet ne? Siz bizim imamet diye bir sorumuz yok. Resulullah Efendimiz'in gelen torunları işte halifeliğine yine iman etmek. Ehl-i sünnette böyle bir itikat şartı yok iman etmek. Zaten torunları halife olmadılar. Devlet yönetmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bir hadis-i şerif var. Hazreti Abbas'a dedi halifelik senin soyunda olacak. Efendim Hazreti Ali Efendimiz'e senin soyunda da efendim ilim olacak, fazilet olacak. İşte, maneviyat olacak. Manevi imamlarımız 12 imam o Ehl-i Beyt. Bunlar olacak. Allah senin soyuna mülk ve devlet vermeyecek dedi. Hazreti Ali'ye. Yani kendi torunlarına vermedi de. Vermedi 1400 senedir vermedi. Çünkü onlar manevi liderlerimiz. Dört halifeden sonra bu iş devlet yöneticiliği sıfatıyla devam etti. Yani Osmanlılar Ehl-i Beyt miydiler? Seyit miydiler? Değil. Selçuklular seyit miydiler? Değil. Abbasiler de seyit değil. Yani amcaoğlu Kureyş'ten. Emeviler seyit değil. E bütün hükümetler bunlar 1400 senedir. E daha ne yani şimdi? Resulullah Efendimiz haber vermiş bunu yani. İmamet, imamet, imamet. Ne imamet? Biz de inanıyoruz 12 imam. İmamımız, manevi önderlerimiz. Burada devlet işlerinde bunların halifeliğin hak olduğuna iman etmemiz şartımız yok böyle bir şey. Zaten onlar bir halifelik ilan etmedi. 650 sene Osmanlı'da bir seyit çıkıp da ben efendim Resulullah'ın torunuyum, halifelik benim hakkımda demedi ki ya. Böyle bir şey duyulmamış. Ne Selçuklu'da duymuş, ne Abbasi'de duyulmuş. Bir son dönemler biraz birkaç zat Ehl-i Beyt'ten böyle bir biat aldılar. Nefs-i Zekiyye Hazretleri gibi. Yani İmam Zeyd gibi. E bunlar büyüklerimiz, imamlarımız. Başlarımızın tacı. Onlara yanlış muameleler yapıldı. Ama devlet işte düzen istiyor. Başka ikilik çıkmasın diye operasyonlar yapmışlar. Kanlı olmuş. Zalimce olmuş. Biz bunları kınıyoruz. Zemmediyoruz Ehl-i Beyt'e uzanan elleri. Bir şekilde o devletin bölünme şeyi başka bir yöntemlerle durdurulabilir. Kanlı olmamalıydı. Yani birkaç olay olmuş. Çok eskiyi söylüyorum. Bunların dışında 1200 senedir hiç böyle bir çıkış, hiç böyle bir hak iddiası yok. Sen senin neyin peşindesin imamet imamet ya? Bu zaten Şia ağzıdır. İran'ın ağzı imamet ağzıdır. Bundan dolayı bu kişiden ve bu kafadakilerden sakınmamız gerekiyor. Ehl-i sünnet itikadını muhafaza etmemiz gerekiyor. Bunların ehl-i sünnet kisvetinde görünmesi bizi aldatmasın. Bu hocalarımız uyanık olsun, taviz vermesin. Bu adamlarla aynı platformlarda gözükmesinler. Bunlarla bir resim vermesinler. Çünkü bu sefer onların bütün yanlış inançları buraya yansıyor ya. Millet diyor ki o zaman bu da doğru adam. Niye? İhsan Şen Hoca'nın bunların resmi var. Öbürü diyor şusu var, busu var. Bunlara dikkat edelim. Bak şimdi ben Nurettin Yıldız'dan geldi burada bir resim verildi. Ama ben bilmiyordum Allah gökte meselesini. Hüseyin Avni Hoca dedi, o dedi iyidir, şudur budur bilmem ne. Getirelim sana, aldı geldiler. Bizim Hüseyin Avni Hoca şey etti yani bunu. Teşvik et. E şimdi adamın çıktı. Allah göktedir diyenler de ehl-i sünnet imamlarımız var. Doğrudur. Bu da bir görüş. Nasıl Allah göktedir diyen kafir olur? E şimdi durum buna geldi yani. Çok dikkat edeceğiz kimle resim çektirdiğimize. Kimle oturduğumuza, kalktığımıza. Aynı panelde, aynı şeyde ben toplantılara katılmıyorum. Bakıyorum bir toplantıda Hayrettin Karaman varsa ben çağrılsam gitmem. Mehmet Emin Yıldırım var gitmem. Nurettin Yıldız var gitmem. İslamoğlu var gitmem. Ebediyen gitmem. Bir kere anlamadan gittim. Bir de baktım karşı masada yemekte onu da çağırmışlar. Uçakta gördük. Uçaktan da inemedik bir daha. Ebediyen gitmem. Allah nasip etmesin bir tane bidat ehlinin olduğu mecliste oturmak. Allah nasip etmesin bir daha. Ben hiç böyle bir şeyim yok yani. Dünyayı önüme serseme milyar dolarları yani. Asla bidat ehlinde emri. Yüzüne bakmak Allah nasip etmesin. Yüzüne hoş hoş bakan diyor ahirette azabı bitmez ya. Yüzüne hoş bakan. Bidat ehlini için. Ne kadar hadis var, o rivayet var. Onları da okuyacağız bir gün. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bu ehl-i sünnet itikadının mektubatın beyanı veçile. İtikad ehl-i sünnet metinlerinde bize bildirildiği, okutturulduğu veç üzere insanlara da size de anlatmayı, sizin de bunu güzel anlayıp hazmetmeniz, bu dersleri tebliğ etmenizi, bunun tekrarları var, bunun internete atılıyor, bunları millete mutlaka ulaştırmanızı, bu dersi dinleyin şeklinde efendim Allah size de bu tebliğ şuurunu ihsan eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem. Teslimen kesiren. Elhamdülillahi Rabbil alemin.